زمین و دکان پر تیار ساتھی دعوت حق اسلامی کے سٹ مرکز ویسا ضلع تک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی کی عادات و صدور دا مستلزم دا ولایت پارا نرے بس خارق عادت شیز وجود دا چانا دا مستلزم دا ولایت نرے بعض خلق وی خود ولی دے وی ولی وی دین فلان کے کار صادر شا سوکی فلان کے دی صادر شا صدور دا خوارق و مستلزم دا ولایت ندے سو پرچ ولایت سرد صفات دا ولایت نچا کے موجود نی درد ایک ابن کثیر یو واقع ذکر کرے دا لکاغ ابن سیاد چاہیتا حدیثو کی دجال اصغر ہوئی اگر دا نبوت دعوو کرا نبی علیہ السلام راگے ورطوی چھ زمان دا زر رازو خیا اور نبی علیہ السلام پا پزر کی لکلو یعنی مقرر کرو خبیہ چھ ورطا راز کرو اگر معاشمہ زمان زر کسی دیو خیا تھا اگر دا خبیہ وی راز نبی علیہ السلام پزر کی یوم تاعت السماع بدخان مبین خبیہ راز کرے وا اور دی توید ابن سیاد تا او خیا زمان پزر کسی دی وستا پزر کی دخ وی خود تخان دخ حالانکہ او کافر ہو ناوی سنگ پیغمبر دزر خبر او خودا دیتا استدراج ہوئی نو کل کل خوارق عادات دغیر ولینم صادریگی او خوارق عادات دلائل دا ولایت نوے دا ابن کثیر صفد خیر فخانو کی خود غالباً 71 بیچ چا سخلی کلی اور ما سے قدلتا 140 تھا وقد استدل بعضهم على ان الخارق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر ايضا بما ثبت عن ابن سياد انه قال والدخ اور بیا یہ واقع ذکر کرے دا چھو ولی چاہتا ہوئی حضرت امام شافعی سے ہوئی او امام لیس نم دا لیس ابن سعد نم دا روایت منقول دے چزارے تم رجولا یمشی علی الماء ویطیر فی الہواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره علی الكتاب والسنة ددری اتلان دی ما سره دی ویجل 140 صفحہ کله چې او سره وګوري پاوا الوزی په ابو روان دی ډوبی گینا تاسو د دې په دی عمل مدو کا کی گئے تر دې چې دی اعمال په قران او سنت پیش کړي کہ دا قرآن و سنت موافقون و ولی دے قرآن و سنت خلافو و دے چلی دے او دا استدراجو پس پوچھے اللہ قلنا للملائکت سجدوا لآدم اس جدو لآدم سیدو کے آدم سیبتا خبزے پزیتا سوائے انشاءاللہ انسا خبری دی پینزو باسی اول چی دا سجدہ لغوی وا او کدا اصطلاحی وا یو مبحث ثانی چی دا اصطلاحی وا آیا دا عبادتی وا او کدا تعظیمی او تحیہ وا تشوا دریم مبحث چ آیا سیدے عبادت چرت غیر خدا دے پار پس دین کے روا واو کے نا سلورم مبحث چدا سیدے تعظیمی او تحیدا نہ اس پدی بان عمل کے دیشی اور کے نا او پینزمی دے نا تشوا اول باس مسئلہ اس دک ہے یہ اس جدول آدما سیدہ لغوی شی لکچ گن تفاسیر ویلی دی کہ سیدہ لغوی شی لکچ گن تفاسیر ویلی دی نپدی اس اشکال نشتر ہے مانے داشوا وید قلنا للملائکہ منگویلو فرشتو تا اسجدو لآدما عاجزیو کے آدم تا. ولی سجدہ پہ اعتبار لغست ہوئی التوازو والتزلل, التوازو والتزلل چامخ کی عاجزی اخکار کل جی ٹھیک شو. اور دازم کے طول خلق آسوک سے دا سے کہو حالانکہ دی زمانی لوی لوی علماء مفتین پخپل کتاب کے لیے کلی چپ ضرب اللہ سے نہیں دے ورنا تازی بنا کہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ توازو اور تزلل لکہ روح المانی لکھی چی بعض علماء وی چی دین مراد سے دے لغوی دا لغوی چی دا سجدہ مطلق تزلل و انقیاد بس دا مطلق تزلل دے اور انقیاد دے اور دیر تفاسیر راغستی دی سیدہ لغوی التزلل والانقیاد وکی داشی چی سیدہ وکی آدم تا خپل عاجزی اخکارک ہے اور منقاد سے آدم تا نخو پتی خوشکال نشتے دے چی غیر خدا تا یعنی مخلوق تا سیدہ سنگو شوا مگر سیدہ شرعی ندا دا خل لغوی دا. اور ابلیس تا آدم علیہ السلام مخزان ناجزا کون لاسا خبر ہے نا. اور سیدہ لغوی پمانی لغوی سرا پہ قرآن کے استعمال شتا دے اگر چی قول مختار بزرست ذکر کو میں گورے خواہ سورت حج گورا آیت اتلسم گورا الم ترا آیتا غور نہ دے کرے ان اللہ یسجد له اللہ تسجدہ کی عاجزی کی من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ہر شے اللہ تتابع دی. سورۃ نحل گورا 49 یوکم 50 آیت وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض التمنو دلتمارے من دابت والملائکہ فرشتی سیدہ کی دنگر دابی سیدہ کی ہر شے سیدہ کی نمراد سیدینا التزلل والانقیاد اسجدو لآدم سیدہو کے آدم تا امراتن سیدہ لغوی شوا اسیدہ لغوی سدے لکہ روح المانی لکھی لم یکن فیہ وضع الجباہ انما کان مجرد تزلل و انقیاد فدی کے تندے خلنو نفس اظہار دا جزی دا و تزلل دے خبر اخلاص چھو فدی اشکال نشتے دے فدی معنی سر اشکال نشتے دے چھ مخلوق تا سیدہ سنگو شوا دیم تحقیق چھ سیدہ دیم قسم اگا اصطلاحی دا تعریف دا سیدی اصطلاحی دا دے سدی تعریف سیدی اصطلاحی سدے ہاں ما یکون فی وضع الجبال علی الارض دا سیدی اصطلاحی تعریف سدے وضع الجبال علی الارض ما یکون فی وضع الجبال علی الارض آگا شے چپائے کی دا تندی اخل پزمک راشی دا تندے پزمک اے خودل دیتا سیدے اصطلاحی ہوئی اس دا سیدے اصطلاحی پہ دو قسم دا یو سیدے اصطلاحی شرعی عبادتی عبادت یو سیدے اصطلاحی شرعی تعظیمی او تحیہ عنوان معلوم شو سیدے اصطلاحی شرعی پہ دو قسم دا یو شر پہ اعتبار دا قصد دا ساجد دے پہ اعتبار دا قصد دا ساجد دے کہ یو سرے چاہتا سیدہ کئی او اغا ذات لائق دا سیدی گنی اور اغینا امید دا خوف او امید دا نفعی بغیر دا اسباب ظاہری و نہیں نو دیتا وی سیدہ دا عبادت زان بی پوکے خواب ساجد چی سیدو کی مخلوق تا اور مسجود لہو مسجود لہو اغی متعلق دا سیدہ کون کی دا عقیدوی چی دے زمان پا سیدی ما تا خیر رسی اور پا نسیدی نقصان رسی دا مسجود لہو زمان پا نفی نقصان باندی بغیر اسباب ظاہریو نا قادر دے نو دا سیدہ عبادت تا تکشو سیدہ عبادت تا اور کچر جدید عقیدہ ندا چھ مسجود لہو پا نقصان و پا فیدے قادر دے مقصد فقط خوشالول اور احترام اور عزت تا مسجود لہوی ندا سیدے تحیہ اور تعظیم دا اور دا تحقیق علماء کبار علماء اور فتاو والوں کرے دے جان پہ پو کے گورے خاں سید اصطلاحی چکم کی تندے خل پزم کری کہ دغا تندے چا دے پار ایک دے استاد عقیدے چدے زما پر نفی او پر نقصان قادر دے بغیر اسباب ظاہری ہونا دا سید عبادت تا او دا سید عبادت کفر دے شرک دے حکم سرے کفر دے شرک دے کہ دغا سید عبادت لکا مخلوق لکھا کہ دغا سید عبادت مخلوق لوشی غیر خدا مخ سر کی خدا پدی ارادی چ دے زما پر نفع نقصان قادر دے بغیر اسباب ظاہری ہونا دا سیدہ مخلوق دے پارا کفر اور شرک دے ذکر چ دا سیدہ حق صرف دے یو اللہ دے اور کی دغ سیدہ تحیہ یو مخلوق لکے چاد چاس درشلی باندی یاد چا اخفو کی سر کی خدا خدا ایدی پار ما معاف کر لکا باز علاقوں کی داغی سر کی دی دبل پا قدمنو کے کہنا نو اس دا سیدے تعظیم دا مسجود لہو فقط خوشالو المقصد چ دیران خوشالشی نو دا سیدہ کفر و شرک ننے خدا سیدہ گناہ کبیرہ اور حرام دا مرتکبی صاحب دا گناہ کبیرہ دے وہ کافر کی گی مشرکی گی نا اس میں پوچھ رہے دیدی فرق فقط دا سجدے کون کی نیت پر حال دا مسجود لہو دے کہ مسجود لہو اگے نہ دا خیر و شر تم کئی بغیر اسباب ظاہری ہونا اور دا سجدے مخلوق توی دا کفر دے حرام دے شرک دے ٹھیک شو او کہ دا سجدہ مخلوق تا پنیت تا تعظیم دا محبت او دا غی دا خوشحالو لوی دا حرام دا ٹھیک شو یا سرے استاد تھا پلار تھا خان نواب تھا اے پا سر اے پا خپو کی سر کی دی وہ خدے دے پار ماں ماں کے خوشحال خوشحرانا اگر زیادہ دا خوشحال شمان دا فعل حرام دے کافر نہ دے مشرک نہ دے زکر مشرک اور کافر کے دل خوب اعتقاد سر دی اور دے چا تا سر اخی دے ناغی تا معبود نہ ہوئی آئی تا مالک دے نفی نقصان نہ ہوئی تیشوا بلکہ سرو اگر خوشحالی دا فعل حرام دے اس پر نور باس کو میں ان شاء اللہ تا دلائل ذکر کو سر تقسیم میں کا اس دمر نقطہ یاد رکھے کہ سیدہ عبادت اللہ دا ذات نہ بغیر مخلوق تا پہیس زمان کی ہچا پار جائز نہ دا پاتے شو روح المانی دا ضابطہ ذکر کرے گا سجدہ عبادت پہ اس زمان کی اور اس مکان کی بغیر اللہ نہ چاد پار جائز شوی نوا مانا سشوا آدم علیہ السلام تد فرشتو سجداد عبادت نوا تشوا آدم علیہ السلام تج فرشتو کم سیدہ کرے وا دا سیدہ دا تعظیم وا دا سیدہ دا اکرام وا دا سیدہ دا تحیی وا اوزو بیا دا تا عبارتوں نے پیش کوم انشاءاللہ اسو پوشوے دا غزابیتی مادر طویلی اس جدول آدم کی دا اشکالو چ آدم خوب بندہ دے مخلوق دے نو فرشتو آدم تا سیدہ ولی اکرلا ٹھیک شو. نو علماء دیگی جواب کی یو جواب چی دا آدم تا سجدہ نوا دا آدم علیہ السلام طرف تا سجدہ وا او سجدہ چاہتا وا اللہ تا اور اس جدو لی آدم کے دالان پر ماند الہ دے چلام پہ مانا تو الا سر شو سخل عبارت درست ہے. دا حضرت عثمان ابن عفان پہ مرثیہ کی چاویلو علیس اول من صلى لقبلتکم عارف الناس بالقرآن والسنن ٹھیک شو. علیس اول من صلى لقبلتکم عارف الناس بالقرآن والسنن التماند علیس اول من صلى الى قبلتكم تشوا علیس اول من صلى الى قبلتكم دے نوجدو لآدم اے الى آدم سیدو کے طرف دا آدم نو آدم مسجود الیشا مسجود لہو اللہ او دا آدم حیثیت اغپ منظر دا قبلیشا او سیدہ چاہتوا اللہ تو لکی یو عالم وی انت المراد بنظم کل قصیدت نبتت علی الافہام فی تجلیلہ کسجود املاک السماء لآدمی وسجودہم للہ فی تأویلہ. حقیقت کی سیدہ اللہ تو لیکن قبلہ و آدم قبلہ انو اپدی سکداش کہ اللہ کی چی سیدہ اللہ اللہ توا ابلیس ول انکار وکا تو ابلیس دا آدم اگر جہت نم انکار وکا جگہ پر دی جہت کی بیام تعظیم آدم خو کھانا زان پو کا اس دا مسئلہ شوا چی لی آدم لامب مان دی الہ شا دا زکا منگوئیو چی بھئی دا سجدہ مخلوق تا سنگ ہو شوا خدا جگر الگ کی گی چی تو چی دا سجدہ عبادت وا زان پہ پوکے گور خزان پہ پوکے بیا منڈی ہوما چھ دا سیدہ دا عبادت وی نو دا اشکال دا چھم آدم تولیو شوا ٹھیک شو بھئی نمان یو تعبیر رکھو چھ دا لے آدم کی لام بمان الا دے یو تیمہ خبر دا دا چھ دا ولیو شوا نا تو گورا ولیو شوا اوزتان تا پوسکو ما چھ غیر خدا تا سیدہ ولی حرام دا نو تی جواب سکے خدا مانا کرے دا زان پہ پوکا خان منطقی تو خاصل مناظرے زان پہ پوکا علیکہ آدم تا سیدہ ولی اشوا نو تو اچھ اس غیر خدا تا سیدہ ولی حرام دا اس دا خدا نہیں دا نو زکا حرام دا آئیو کہ دا خدا اجازت تو نجائز شو بندہ خو بند دا دے بندہ خو بند دا دے بندے کنوے تڑے لے وے نو آئی وقتی کوئے پی جی خا اسے مکوئے پی جی خا اگی معمور بھی سیدو جو کرا او مگا من ہی من کرے شیو جو منگ نہ کونو خبر خلاص شو خدا طول جگڑے الگی چ سیدین و سیدت عبادت شی کما تو ضابطو ویل چ سید عبادت اللہ نہ بغیر ہی چاد پر جائز نوا درما مسئلہ چ دا سجدہ سجدہ تعظیم وا دا سجدہ سجدہ دا تحیی وا اور عین آدم توا او دا فقط خوشالول دا آدم و اکرام دا آدم و آدم نا نفی دا نقصان تما مقصود نو او دا سجدہ تحیی وا او دا سجدہ دا تعظیم وا ٹھیک شوا اس کتابو نا خیم چی دا سجدہ تعظیم و تعظیم و تعظیم و تعظیم وا دا طول تفاصیل ما سکا پراتی دا طولی کر دی ٹھیک شوا نا چدا دے تہی وا دے تہی وا دے تہی وا آخر کی وہ بیادر توی ما چی سیدہ دا تعظیم او سیدہ دا تہیی آغا دا آدم زمانے نا مشروع تر یوسف علیہ السلام زمانے پوری او دا یوسف علیہ السلام زمانے نا بعد سیدہ تہیی او سیدہ تعظیم دا حرام دا و منسوخ دا دی امت کی حس اجازت نشت مخلوق تا اور بیا بزدر تا عقیبان کتابون خیمہ ابن کثیر دے آو تفسیر جمل دے کنا دارنگی تفسیر خازن دے احکام القرآن دے جساس دے او قرطبی دا بیادر بان انشاءال دے تفاصیل بمباری کوما خودم را معلوم کچ دا سیده دے سوا پیر سے تبا سوک دا سوک دے پیر سے پاکپو کی مالی دل دے گورے خان پیران تاز من بازی مریدان کدنی بازی مریدان پیر سے ناس دی مریدان پیش راغ نر غٹ آخ پی وسٹی ادھر تتے بچم داس ناستے الک مکو دا انسان دیر کمزور دے چت ازرے کے بسراشی غرق مچے بدبخت خلق سٹون تم پری گدا پوچھے گا نا دا حرام دے تیشوا دارنگ داسی مفتی شفیع سے پخپل فتاوی کے لیے کل دی چو سلام چاہتا کہ دا تک اکثر دوں گا خلق دا حرام دے ٹھیک دار بل دے ضرورت ہے ہاں وہی تو استاد و دپلار لاس اخلو لشی نہ چلاس اخلو لشی نہ خود ہے بندہ چچا دا کتابوں نے فکر اور حدیث ویلی دل تستر کی پٹو بھی حالت جواب نہ کہ اتفاق دا فقہاو دے چکم مسئلہ کی وہم دا گناوی یا کم مسئلہ کی اختلافی اگر پری کے دو اتفاقی مسئلے بان عمل اولاد دے اختلافی نہ عمل پہ مسئلے اتفاقی اولاد دے اختلافی نہ عمل پاگا مسئلے چاہے کہ وام دے گناہ نہیں اگر اولاد دے عمل نہ پدا سے مسئلے چاہے بہومئی لیکن زمان شیخ مرحوم بوی وی دا امامتی وی دیرہ گران دا وزی امامتی کوم ہوئی وی زکر دا مخ کی مذکل را لدیر خیشی چاہو دے دا سنگا وی دا اتفاقی دے سوکی خلف الامام قرستے سوکی نشتے رہے امام کو قرت کئی کئی کہنا دی امام مز عند الکل صحیح دے لیکن دے چاہ اختلاف نشتے رہے دا یو اختلافی نہیں دا یقینی مز دے اس مسئلہ شوا تحیہ دا سیدہ دے تحیہ وا تیشوا او دا سیدہ دے عبادت نوا او دا تر یوسف علیہ السلام پوری وا او اس دا سیدہ منسوخ شوا او تفاصیل لکلی دی او صرف حوالی زان لنوڑ کا او داغی دی پارا مسئلہ در تا بیانو ما جستا وقت خراب نشی وقت تا قیمتی دی نو دیل پار در تایی ما دا زمان مسائل کچا سا خیی کنا باج مرگرو دا لکلی دی او زی پزی علماء مرگرو سا خشتی اول عنوان که دی السجدت لغیر اللہ تعالی دیشو السجدت لغیر اللہ تعالی حکم دا سیدی لپار دا مخلوق جواب سری حرام دا کدا پنیت دا تحیی سروی او کہ پنیت دا عبادت سروی نو دا کفر دے و شرک دے حدیث مشکات جلد دوم 281 صفحہ دا نبی علیہ السلام فرمائے چی لو کن تو آمر احدا ان یسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لأزواجهن کچھ زمان پا دن کی غیر خدا تا سیدی دا عبادت جواز وے یا سیدی دا تعظیم جواز وے نما بزنانو تا اجازت ورکو چی خواندانو تا سیدی کوئے امر بمان دی اجازت تے گوارے خواہ چی مشکات تے مان نوے زوید طبیعہ دا مانکو پوشکا نا لو کنتو آمرو احدن ان یسجد لأحد لأمرت النساء ان یسجدن لأزواجهن اور امر فرمان دی اجازت تھی مدارک جلد اول 213 صفحے کی راضی لا ينبغي لمخلوق ان یسجد لأحد الا الله جائز نہیں لپا دا مخلوق چدے سیدو کی مخلوق تا بغیر اللہ نا جائز نہیں لپا دا مخلوق چدے سیدو کی مخلوق تا بغیر اللہ نا تفسیر مدارک ہوئی تفسیر عزیزی دا شاہ عبدالعزیز تفسیر دے او داغی لکدری سی دی اگا عجز یعنی طول تفسیر نہیں دے لکھلے شے سورت آل عمران پوری اول دو سپاری دی او بیا آخر کے تبارک اللذی او ام اتصالون بدرس دری نیم سپاری تفسیر دے نو اول تفسیر اول ایسا دا سورت بقرہ ما سخا چکم دے نو داغی 614 صفحہ دا شپک سوا سوال سم صفحہ دا اغیو فین سجدتا لغیر اللہ تعالی حرامن وزبہ لغیر اللہ حرامن سجدہ دا غیر اللہ دا پار حرام دا او دارنگی ذبح دا غیر اللہ اغم حرام دا. محاسن التاویل تفسیر دا لکا پاگی کی ندر آگلیں. محاسن التاویل قاسمی جلد دو صفحہ 77 دیوی اجمع المسلمون علی ان سجود للاحجار والاشجار والدواب محرم. اتفاق دے پدی خبر ہے چھ سیدہ مخلوق تا حرام دا. اور بی آخر کے دام لکا خیر دا بل عنوان دے خلی کا وبالجملتی آل سنت قالو آل سنت وی چھ انہو سجود تعظیم و تکریم و تحییت لہو. فرشتو دا سیدہ چھ آدم توا دا سجود تعظیم و سجود تکریم و تحییت لہو دا دی تعظیم او دی عزت وا نکی دا عبادتا. محاسن التاویل پوشکن جلد دو اور 277 صفحہ شوا. خبر یاد شو زین ترال خبر دارنگی احکام القرآن دا ابن العربی لکی آگی جلد اول دے اور صفحہ 27 وشتم صفحہ دا. اتفقت الائمت علی ان سجودا لآدم علیہ السلام لم یکن سجود عبادت وانما کانا لا احد الوجہین اما سلام الاعاجم و اما سجود تحیت عبارت حضرت وإما سجود تحیت. وقد نسخ اللہ تعالی جميع ذلك في هذه المله دی دن کے اللہ ذات القبر منسوخ کری دی احکام القران دے ابن العربی وی چہ دا سیدہ چوا دا سیدہ دی تعظیم وا او دا تحیی وا کا سلام الاعاجم او سلام الاعاجم دیتے اجمیان مدرس سمانی جاہلیت کے بچیوں پر اسلام کوئی بس ٹھیک ہوگا نا لک لاس پتندی خل و سر کا تکول نراغ اسلام دا طریقے منسوخ کرا اور چوائے قول السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دیش نے کہی اور پخذ بم وائے خا پیند بوائے لن بوائے اور پک پل خز بم سلام ہوئے یوزے کی میں تقریر کروں خلق و تمیز چتا سب ہوئے ویرا دا سنت دیر گران تھی نہ مائر ماں چزما حکومت چپتاس دورے نافذ کوا. امام محمد خو صرف امام محمد مخی یو سری وی چو کدو نخو زما خی نشی آئے دوری صدا ور کسی ظالما یو شید پیغمبر محبوبی اور تو زما خن نہ پخود بس سلام وائے خاں پمیند بم سلام وائے پلونو بم سلام وائے. حدیث کرا دی نبی علیہ السلام بکور ناس جو حضرت فاطمہ بنا لے پیغمبر السلام بپاس دور تھا لاز و ملاؤ کو لاز بلرار لاز بلخ کلک پیغمبر پخبل لوگ دمرہ میں وی السلام علیکم ٹھیک ہوگا نا. اب جو کور تلاری نو خود السلام علیکم ناغا پا پوشی جو صلیخ رضی خباری وقت کلی خود سری قرآن ازدہ کم ایلے زمانگا قدر معلوم کم امور تب السلام علیکم ناغا پی بچے میں جدا شو خو سنت خو ازدہ کر کنا السلام علیکم. اور سورۃ نور کی مرا زاد دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم تحیۃ من اللہ مبارکہ کو تزین و السلام علیکم پختن وی چہ دو پخدی سلام خدا خو جدا پسار پر پاسی جو ساگ راوڑ بیا کو نوکر روانی بازار تو ساگ راوڑی سلو رانو پالو کو دپا د خز نوکری کای شین مرچکی را لا راکا رشین مرچکی دی پار دا خد تابیداری اس السلام پا خد باننوے چی دا خدا یا دا رسول حکم دے علیکہ دا سلام دی سی شتمات داوائے خیری دی که دعا دا نوچی دعا دا نوچی دا خد نخوشحال خوائے برتا خدای دی روغ ساتا خدای دی روغ ساتا خدای السلام علیکم مانم دا خدا چی خد خدای دی تا روغ ساتی تا دی خطابن دی خدای رحمتو نی نتا پا اقبل خد بان دعا نا کہے چاہتر بدش اکی پا پختو کی کہے چی خلید روغ ساتن پارا بے کول نہ کہے چکم پیغمبر خود دلی دا روح المانی ذکر کئی پا داغی آتوان دے آو صفحہ جلد اول دے صفحہ 238 ان سجود شرعی عبادت و عبادت غیری سبحانو تعالی شرک محرم فی جمیل ادیان والازمان ولا ارا حلت فی اصل من الاثار. سیدہ شری عبادت تے عبادت تا اللہ پاک نہ بغیر دبل چاہ دے پار شرک دے روح المانی ذکر کے جلد اول کے ابجد العلوم دا علامہ قنوجی کتاب دے اور جلد اول دے 137 صفحہ دا اغوی لئن المنیان ہو وہو سجود لغیر اللہ تعالی سبحانہ انما او فی شریعتی صلی اللہ علیہ وسلم دا منیان ہو چکم دکن دا سیدہ دا غیر اللہ انما او فی شریعتی ہی دا دے آدم علیہ السلام پر شریعت کے وان یوسف علیہ السلام پر شریعت کے وان لیکن زنگ پر شریعت کے راسنا منسوخ تا روائع البیان دا کتاب دے دیتا احکام القرآن ہوئی دا محمد علی صابونی کتاب دے جلد 2 اور 420 صفحہ وی فسجود بقصد تحیت لغیر اللہ تعالی کان جائز فی شریعت یوسف علیہ السلام وقد حرمت شرعنا فلا يصح الاحتجاج بما ذكره الله تعالى من سجود اخوتي يوسف له على اباحه سجود لغير الله تعالى وشريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع ما شاء الله جس سيدا قصد تهييل پاد مخلوق يوسف علیہ السلام پر دین کی جائز ہوا ازوں پر دین کی منسوخ شیدا لہذا دین منسوخ استدلال پر جواز تهیت سیدی دا تحیی جائز ندے اور اس بدر تیو مچ شاہ عبدالقادر سے پر موزی القرآن کی لکلی دی چپائی زمانہ کی خور سر نکار روا ہو کیونکہ یو سعی ہوئی چھد یوسف علیہ السلام رونو یوسف تا سیدہ والے کرے ہو منگے کو نوار تاغی زمانہ کی خور سر نکار روا تے کئی دا شاہ عبدالقادر سے لکلی دی رسل ذکر کم درتا مرقات شرح دا مشکات جلد 3 اور صفحہ 260 کی لکھی السجدت بین یدی المشائخ حرام فإن ذلك حرام قطعا بكل حال علماء صوفیاء و پیران و مخ کی سیدہ کول دام حرام مطلق دے دغی مولا علی قاری و بل کتاب دے چغیت شرح النقایہ ہوئی دغی دیم جلد 230 صفحہ دا دیوی وما یفعلون من تقبیل الارض بین یدی السلطان والمشائخ فحرام والفاعل والرازي بي عاصم لانه يشبه عباده الاوثان واذا كان اغخلت بادشاہان و دولما و مخي خاورس کولی یاد علماء و بادشاہان و مخي نو دا حرام دی کون کے او رازی پدی دوڑ بانی گناہگار دے زکہ چدا مشابہت تری عبادت بتانو سرا تیشو علماء کرام بیا ول دوی ذکر کئی کہ چر مراد سیدنا تحیوی دا حرام دا کافر کی گنا تیشوا او کہ مراد تن عبادت بھی کفر دے کتاب ما لابد منہ دا فارسی کتاب دے ما لابد منہ دا فارسی کتاب دے عام طور سے دستیاب دے مولانا پانی پتی سے کتاب دے اگر لکھی 81 صفحہ کے سجدہ کردن بسوئے قبور انبیاء و اولیاء حرام است سیدہ پا طرف دا قبرن دا نیکانو او دا انبیاء دا حرام دی بحر الرائق شرح دا کنز الدقائق جلد 8 صفحہ 198 میں وقال شمس الائمہ سرخسی سرخسی بناو ہے دا طالبان شمس الائمہ سرخسی سے بوئی سرخسی نے دیکھا سرخسی دے منصوب سوئے سرخ سرخ سرخسی سرخسی اغلی کی السجود لغیر اللہ تعالی علی وجہ تعظیم کفر غیر خدا تو سیدے تعظیم کفر دے عالمگیری پینزم جلد 318 پیتم کی لکھی التواضع لغیر اللہ حرام تواضع غیر خدا تو حرام ادا اور دارنگ ملتقط بحوالے عالمگیری لکھی وفی الجامع صغیر تقبیل الارض بین ید العظیم حرام انو عبارتوں نے دی عالمگیری دویم جل 281 کیوں دغسی لکھی بہرائق دویم جل یوسل سلی رشتما 124 صفی کی لکھی وَسْتُجُودُ لِلْجَبَابِرَةِ كُفْرٌ اِنْ اَرَادَ بِهِ الْعِبَادَ او کہ مراد عبادت نہیں تحیی نبیا حرام دے اللجنہ دائیو فتاوہ دا اللجنہ تو دائمہ جلد اول اور 221 صفحہ دا فمن سجد لغیر اللہ او ذبح لغیر اللہ بعد بیان حکم ذلک لہ فهو مشرک کافر چچا د غیر خدا پنبان الاله اوکړه یاد الله نه بغیر مخلوق ته سیدا اوکړه او تا ور توي چې دا سمکو بیا کول دې مشرک کافر دی واجب فتاوا کفایت المفتی دا مفتی کفایت اللہ سے کتاب دے جلد اول 223 کے سیدہ تعظیم دا غیر خدا دے پار حرام ادا مختصر الفتاوا دے ابن تیمیہ جلد اول یوکم اویا صفا تذکرۃ الابرار والاشرار دا خون درویزہ بابا کتاب اگی صفا 77 و اویا چ سیدہ دا تعظیم غیر خدا دے پار حرام ادا دارگی مجموع فتاوا چاہے تو منگ فتاوی کبرا ہوئی تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب دے آگی اول جل 116 صفحہ آئے کے دیر مزیدار تفصیل دے بیا کتیش ہے فتاوی عزیزیہ دا شاہ عبدالعزیز کتاب دے رحمہ اللہ 108 نمبر صفحہ دا تفسیر سمرقندی دلتا 110 صفحہ دا جلد اول تفسیر معلم جلد اول 62 صفحہ تفسیر کبیر جلد 2 112 صفحہ تشوا دی کتابوں لکل دی چ سیدہ دا تعظیم او سیدہ دا تحیہ اللہ نہ بغیر مخلوق تا حرام ادا چاور تو کفر ویل دی چاور تو حرام ویل دی تشوا اس کی او سڑے ہوئی چ دا سیدہ تعظیم چ مخی ادیانو کی شیوا نول شیوا نو جواب اس عنوان کی دا السجدۃ لغیر اللہ تعالی علی وجه الکرامۃ والتحیۃ منسوخ تشوا اللہ نہ بغیر مخلوق تفک عزت او د کرامت سیدہ کول دا منسوخ دی احکام القرآن د جساس جلد اول صفحہ نمبر 32 تفسیر ابن کثیر زور جلد اول صفحہ نمبر 77 مدارک جلد اول 200 اختما تفسیر قرطبی جلد اول 290 تفسیر خازن دو حوالی لکھا یودی جلدی 3 چاغت سورت یوسف دے رغید 244 صفحہ ایود خازن دی آتلان دی اگی صفحہ دا 37 صفحہ 37 وہ دیر شما صفحہ دا تفسیر خازن دل تدی آتلان دے اور سورت یوسف باندھی چکل دے لیکن ال تک 244 صفحہ رکھا دا 37 صفحہ دے لکھی وکان سجود تحیت و تعظیم لا سجود عبادت کا سجود اخوت یوسف فلما جاء الاسلام ابطل ذلك بالسلام وفی سجود الملائکۃ لآدم مان الطاعت وغیر ذالک فلما جاء الاسلام ابطل ذلك بالسلام تفسیر خازن جلد اول وہ دیشواں صفحہ اور تفسیر خازن دا سورۃ یوسف لانے دالت ددی 241 صفحہ اگر سجود تحیت او سجود تعظیم لآدم ثم نسخ الاسلام هذا التحیہ الاخر اور موزح القرآن کے شاہ عبد القادر سے سورۃ یوسف پہ حوالے بان لکھی التا پگا زبیادت عبارت پیش کما بس اگر پار صفی زرسلے سورۃ یوسف کی وخروا لو سجدا باندھے تفسیر موزح القرآن شاہ عبد القادر سے وہ گورا مسئلہ ان شاء اللہ حل اس مسئلہ شد سیدہ دا سیدہ تحیہ وان اپادیان سابقوں کی جائز ہوا نو فرشتو آدم سے توکڑا خلاصہ شو خبر ارے عبادت اس دن کے غیر خدا تو جائز نہ ہو پاتے شوی لہذا دا سیدہ تحیہ وان خلاصہ شو خبر جگڑا ختم شو دا ټول رسمی ہندوان دے چې داخل سکول کی دا جنڈے تا سلام کی ورتو دیگی کنا او دل تک اوزے کے جلسہ انو ال تک سرکاری زم تو زم نظم سمجھ اس تلوا ها نو ال تک چاری دا جنڈر اور ټول خلق ورتا پاس دل انو زچ من الحمدللہ ز ناس سم دا ز ناس نو چې ما ته مرګرو کتل نور ناریم کې ناست نو ما ته یو سویت والے پانس دے ما کپڑے تو پاس دما کمیس تم پاس دل گواڑی پر تو تم پاس دل گواڑی یعنی دا خود جانڈا ہوا میدان زمان جانڈا تھا زم پی پی جان دے کے دا زمان جانڈا تھا تو ٹوپا تو پاس بچہ خیال درانا گے دا جائز میری اور دا اس سیاسی خلق تھی نمنسوخ اور خیر دے دیکھ ڈیر فرق دے سنگلٹ کی نو خیر سلام کے وایا اور کہتے پہ سلام نہ ہو تو نہ سوال اچھے وہ پتا ہم سلام نہ کیا یا تم نہ سوال اچھے پنا سواری سلام نہیں تھے سنگلٹ ٹیم نہیں تھے اور کہ پنا سواری سلام دے پر سنگلٹ ٹیم سلام دے اور کہ تو چاہے کہ دکان دے نظیم سے صاف الگ کے قرآن دے کہتے چاہے کہ دکان دے نظیم صاحب کھلا کے قرآن دے او آگے کھلا اسم داسی تو کیا آئے کہ سگریٹ دم ربت نہ لگی لگا اسٹاف پا کے کھلا کے چنا سواسم ربت لگی سنا سبحان اللہ مسئلہ شخا اختصار میں کہا فسا جدا فسا جدو اللہ ابلی صبا واستکبرا وکان من الکافرین وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنه سبحان الله سبحان الله آدم علیہ السلام تو حکم اے آدم علیہ السلام تو دلتا پات کیے گا گورے تفسیر روح المانی پر سورۃ احزاب کی او مسئلہ لکھ لینا کہ اوزے کی دعوت و تبلیغ دے پار لاڑ لی جماعت تا استاد دا خیالی چ دا خلق زما پدی تخریب تک وقت کی دی او شوق سرکینی اتو یو درکات مز اوکی آلتا گی نفل ظاہرن نو دا گناہ ندے دکا چه مقصد پا دے سر سرے تا شوق ورکے دے خلقو تا چا غیتان متاثر شی استا بیان تا کینی نو دا جائز دی نو دے خلقو سر پا منگ وصل دا سے پیدا کرو چه پلار کسو کی زموی السلام علیکم دا وصل پیدا کول پکارے السلام علیکم او نو کتا خامخ ملا سرے کتو چھ دے آسی دے نو سلام پمان دے رحمت تے اولوی رحمت ہدایت تے السلام علیکم اللہ دے پتابانے دے ہدایت دروازی کلاو کی لکا چھتا تے ہدایت نے دے نصیب شے تائیل بہو کی مسئلہ با دے حل شے سلام ہوئے لکا اکثر دا خلق منتوئی کنوی طالبان دے سلام نوئی تراز کی سلام رہے کل ما تم بھی خود کو مطالعہ کم زب اخبل دے زین کے کرم ارے بما چاسی مو قتل اور داسی مو قتل بے تو مراقب ہوئی ناڑی بیا خیال نہیں چزد چاخوان تیرے گم کا نا خود بیا اتظار کو ماں السلام السلام علیکم اللہ دے ہدایت کا تمسی اور چی صاحب ہدایت السلام علیکم بتا دے خدے رحمت نے او کہ چر بالکل جٹ السلام علیکم دے یو بس ملاقات طریقہ سلام دے پخت چاری ستڑی مشی دانی دی دعوت سے کہنا یار چپل آرزی السلام علیکم تو ملاقات طریقہ سنا السلام علیکم لکت زمین پخت چاری ستڑی مشی تسکے دست شیرے آئے زمانے کی صبح الخیر حتمو صبح الخیر وی السلام علیکم وی سبا دی پخیری حتمو حرام دی وی السلام علیکم منگو السلام علیکم ورخلاص خیوب آگئی تا چی پخت چاری طریقہ اسلامی ندا ستڑی مشی ہر کل راشی دا طریقہ اسلامی ندا اسلامی طریقہ دا السلام علیکم بس زوس دلتا ناسی ہو سی تو سکے داگی جواب سرے رندی کی بینا ہے بس تر کو دے پٹائی دا ماتا گوی ندا سکو بس زمیدار میں رمبی بلی سکے ندا ہو کو سکو دا رمبی ہو نگانا ستر کی دنشتے بس خلق نہ چلنا بس خبریں کئی کئی خاط خیر وہی نور جماعت سو گئی نور سے نور کور گی زدی خلق سے کل کل چل کو میں خود مینی نہ کہنا یا زل دل تنا سن یو مسئلے یو سلی تپوس کر دو مسئلے نہ آسان ہوگا نہ مسئلہ ہو پہ محفل کے بل کا سکھ ہو دلا میں بیا بلے مسئلے تپوس کو نہ لے کا گرانا ہوا حقی تو نگر استاد جی ناستے میں دا استاد جی کو مخیم ناستو ذہن کی تو بھگئے چالاک بچیا میں کلا کلا والا ذکر اللہ اکبر واللہ علم ما تصنر پہ خطبہ کی راضی کہنا اچھے ماں بوئے نو بس بازی مرگیر پاس لکه چه خیلی یاره چه ده پا خود بی پویگه ما نما با دی خلق توی چه رسو پوری خطیب بس کردی ما پاس پا خود مشورو که ناقی دقا زیاب بلدن گوری بیوی نگارو بچ نه اس نپاسی و دیاری یو سیز طریقه ای کنه باید سر موزگی ایمان پاسی اگه نه صورت یادی کنه مختدیلا نه چه اگه صورت خلاص کی نه امام لاللہ اکبر نید نه مخ کلاس پایی گاونڈی تا خیچ دا صورت ما تا یاد دے گورتا خوی دی امام پسی امام پسی گورا که دیش امام بل صورت شروع کی طریقه تابیداری خوش دا کل پکار دی کنه خب هر حال فالتو سوالات مکو یا رضا بیا بل خواروان شما دا جندی مندی سلام چٹو نمه لگی نوسی آیا سر متعلق سلام دا غا خبری لیا جندو مندی سم سکو زم دا دمر لوی اقتدار دی لوی عباد شیر بیغا مناستی والحمدللہ پوچھے نور اقتدار مسر راشی نے قرآن نشو لے او نور لانجی بشوروشی الحمد للہ چھ قرآن تناس اللہ اکبر شان دے ہایو دیر گناہ گارا منگ اللہ نے سوال کو چل زمن گناہ تم گورا اخبر شان کریمان سر پنگ رحم کے امد قرآن دے علوم نہ محروم کوا حالانکہ من لائق نہیں دے خبر چھ قرآن تکین گناہ گار خلق بہرحال وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة الله منگوئی چه آدم اسكن انت آدم دا آدم نده آدم وجو الارض توئی او دید مخم غنم رنگیو ذکر دیت آدم وی والله عالم کتاب لکلی یا آدم اسكن انت یا آدم اسیت وزوجك استا بی بی الجنة پا جنت کی وقلا اخریتا سمنها دی جنت نارغدن وغافرہ رغدن وافرا حیث شئتما چه چرت خوخوی چرتا چه خوخوی چرتا نا چه خوخوی استاسو ده دوارو دوار یو بل یو ده گرزه خریس که چرتا مخوخوی ولا تقربا هازه شجره ولا تقربا دلت بعد مقدر ده ولا تقربا للأقل خان هازه شجرتا منز ده که گل پا ده خوراک ده بوتینا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ سَيْبَتَاسُو مِنَ الظَّالِمِينَ دَ نُقْصَان مُنْدُنْكُنَا يَوْ مِنَ الظَّالِمِينَ دَ نُقْصَان كَوْنْكُنَا دَ خْبَلْزَان سَيْبَتَاسُو دَ نُقْصَان كَوْنْكُنَا دَ خْبَلْزَان ولی اس دتا ڈوڑے وافرہ بی تکلیفہ ملاوی گی میں بیا بم دل ڈوڑے درکو ماں خسرد تکلیف نہ بئی زکا بیا با ذمہ دار کہ دکانداری بکے تجارت بکے بیا با خولی اوباسی شوگیری بکے اسفار سفر بکے زکا چ تاجران سفر کئی تاجران شوگیر کئی ذمہ دار محنت کئی جیوی کئی گوڑ کئی پوش گنا او مشقت نہ اچتئی اس دل تا ڈوڑے بے مشقت ادا او کلار نو سوف تکونا من الظالمین شیبت آسو دا نقصان که ان کو دخپل دا زان نقصان بھوکے اگر راحت و سکون چرے اگر بہتر نپاتشی او پا تکلیف و جنجال کے باختش ہے خبر اخلاص شوخان اس ظالمین بہن رسو باس کم وکلا منا رغدن سر لفظی فرق یاد کچھ سورت آراف 19 نمبر آیت کی راضی وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا منها وایو سورۃ رعد دغه سورۃ اعراف اعراف آیت نمبر 19 ویا آدم اسکن انت اے آدم اسط وزوجک اوستا بی بی الجنت پا جنت کے فکولا من حیث شئتما پس خورے چی چرتن مستاسو خخوی فکولا او دلتوی آدم اسکن انتا تشوا اور بیا وزوجک الجنتا وکولا دلتو وکولا دے التا فکولا دے دا ولی بعض علماء کرام فرمائی چه دا حکم بعد دخول الجنت تے اغا حکم قبل دخول الجنت تے لیکن پا دیکھ لگ علت تے نو بعض مفسرین دا تو جی نخوخی چه دا حکم بعد دخول الجنت تے اغا قبل دخول الجنت تے زکا چلتا کہ فا تفریعی دا نو اسکن زدن نو چلاری نو فکولا نو بیاخرا او دلتا چی جنت لار دن شنو اسکن اسا وکولا نو خرا. بعض علماء تفسیر دارے دا حکم بعد دخول الجنت تے اور اگا حکم قبل دخول دفانا معلوم ہے لیکن دینا بہترین توجید آدم علی سیبا دلتا امر فقط سورت آراف کے چھ اسکن دے نو ال تک پہ مانا دے اقامت سر دے اور دل تک دا اسکن چھ دے نو دا پہ اعتبار دس دے پہ اعتبار دا قرار نیولو پہ یو مکان کے دے آلتا نفسی اقامت تے دلتا جوڑول دا زی مراد دے جوڑول دا زی مراد دے آلتا امر اسکن سے نفسی اقامت تے اور دلتا اسکن سر بعد استقرار دے آلتا صرف اللہ وچ زدن نشو خرے دلتا اس جنت کی یہ کہنا دلتا ہمیشہ پاتی کی گا اور دلتا ہمیشہ خرا ذکر وول پاد جمعی رے دلتا کی بیان دا مجموعیت دا سکون او دا عقل ذکر کی اور التا امر بالسکون دے اور بعد سکون امر بالعقل دے ٹھیک التا فقط امر بالسکون دے اور دلتا امر پہ دے مجموع امرے نو باندے چ اسکن وکلا وکلا من ارغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره امن ذکے تاسو دی بوٹی تا دا کم بوٹے ہو نو بعض علماء کرام فرمائے چھ دا خو بوٹے غنم رنگے ہو غنم رنگی ہو بوٹے دیکھا بلی گرو نو کشتے سو کچھ دا دا غنم بوٹے ہو اسو کچھ دا دا کجورو بوٹے ہو کجورا سو کوئی دا کجورا وا سو کوئی چدا غنم سو کوئی غنم رنگی وا کوشو کہنا. لیکن مفسرین فرمائی تفسیر مراغی محاسن التاویل او قرطبی ذکر کئی ابہمو ما ابہمہ اللہ تعالی کوشو کہنا پری گدے ذکرنا حلق شیچ اللہ کریم داغی ذکرن دے کرے تیشوان پری گدے حلق شیچ اللہ اللہ مہربان دے غیظ کرنے دے کرے بس تا سمدا قصے پرے گئے دے بس پکے مکوائے. تفسیر قرطبی 305 میں لکھی قال ابن عطیہ ولیس فی شیء من ھذا التعین ما یعذد خبر وانما الصواب ان یعتقد ان اللہ تعالی نا آدم ان شجرۃ. صحیح حدیث پدی کی نشترے چہ دین کم بوٹے مراد دے چہ ارکلا صحیح حدیث کی دی بوٹی تعین نشترے نمنگم تعین بانے مجبور نیو بس تم روی چ اللہ پاک آدم تو چ دی بوٹی تم نے دیکھی خوا دے غنم او کہ دے غنم رنگی او کہ دے کجور کہ نہ بل سے من تو سب پتہ دا ابہم ما ابہمہ اللہ تعالی کم سے چ اللہ کریم مبہم پر خیرے بس تا سن پائے کہ باس باس میں کہے تا کہ پر خیرے لا تقربا ذی شجران فتکونا من الظالمین نشیبت اسود الظالمین نا پختو عربی ترجمہ کی خیر دیکھا نا شے بتا سو ظالمین نا بس اس ظالمین نسی شے مراد دے اس میں کوئی چیز ظالم دا ظلم نہ دے زی چیزو مانے لغوی گورو چی ظلم ست ہوئی نو تفسیر قاسمی لکھی چی ظلم خوئی وزو شے فی غیر محلی ہی سوئی وزو شے فی غیر محلی ہی اخل دے یوسیز دی پغیر دا محل نا نو معلوم شو چی دا فتکونا من الظالمین نو شیبت تاسو کون کی دیو دا سکار چگا بخلاف محل وی تو دیس پوشویں تفسیر قاسمی 281 صفحہ دا او دے ذکر کی وز ظلم فی اللغت وز شیفی غیر موضعی فمن وزا الامر ونیہ فی موضع الندب والکرات فقد وزا شیف فی غیر موضعی سبحان اللہ عبارت دیم ذکر کی وچلم یرس القرآن المجید ولا فی سنت سیحا تین حاضر شجرا اصلاح حاجت الیہ لانو لیس المقصود تعرف این شجرا الاخری وما لا یکون مقصودا لا یجب بیانه. دا دمر خیستا خبر دی کرے دا چی دیر عجیبا دا نو سخوا کا دشوا وی ظلم ستی وزد شیفی غیر محلی ہی نو چی ارکل سرے امر اور نہیں بغیر دا محل کی دی نہ ظلم ہوئی نو سمانا امر حقیقت وجوب دے چ خالی عن القرائن وی وا اسلم ریال وجوب کنا نور انوار وی نو اس لا تقربا ذی شجرہ دے نہیں اصل چکم دے نو اغا حرمت تے نہیں اصل حرمت تے اس حضرت رکلو زباس کم خدری عبارت صحیح کما حضرت آدم دا نہیں دا حرمت دا پا نہیں تنزیحی حمل کرا نوازو شیفی غیر محلی شوانو یو شید اخپل زین غسل بل زی خدر لکا امر دا وجوب پا اباحت شی او نہیں دا حرمت پا سماشی پا نہیں دا تعذیب شی یا نہیں دا حرمت پا نہیں دا تنزیح سرشی نوازو شیفی غیر محلی شی کنا خیستا خبر را شے بتاسو دا ظالمانو نا بس ظالمین پارا بے کشو نا ما ترجمہ اکڑا درویشتم صفحہ دا زور کتاب چاہیے تو سواوی و سواوی علل جلالین عربیز ایک لکھی چے تعمد دا ظلم یا تعمد نسبت تا ظلم اور نسبت تا عمد حضرت آدم تا قول کفر دے لیکن دا ظلم نسبت نفی قولم کفر دے نپائی بار خلق پوئی گنا جاگی باردہ چمن نصبت تعمد او الظلم الہ حد من الانبیاء فقد کفرا ومن نفذ ظلم عن الادم فقد کفرا کہ چا نسبت تعمد اقل عمد چو یو آدم دا بوٹے قصدن خورل دے کہ چا نسبتو کہ آدم تا دی بوٹی خورل قصدن نو فقد کفرا او کہ چاوی چی فتکون مزا آدم ظلم ندے کرے نو فقد کفرا داولے ذکر چی ظالمین دا ظلم ندے نو ظلم خورتا نسبت شوی دے نو کہ ظالمین نا انکار کرے نو دا قرآن دا لفظ نا انکار دے نو دا قرآن دا لفظ اقرارو کا او دی عمد نا انکارو کا قرآن دا لفظ نا اقرارو کا او دا عمد نا انکارو کا نساوی عبارت پا حلش اصنا حل گی حلتا سری خر پخٹو کن خلی حلتا وی من تامد من نصب الظلم او تامد الہ دی من الانبیاء فقط کفر ومن نفذ ظلم عن آدم فقط کفر حلتا بیا سری داس چلو شد علیکہ ظالمی نسبت قوتا شوی دی نو دی ظلم نسبت نا انکار کل کفر دی جبکہ قرآن کی راغل دی خود تعمد نسبت کلم کفر دے کہ اسے آدم ایسم قصدن خورل دے ہم کفر دے زکر چھے آئیدنا الہ آدم فنسیہ ولم رجل لہو عظمہ خبر اخلاص ہمار خونور پاکے ضرور سبا اس کم سر لفظی ترجمہ دلتا ہوکا بلا معنی یاد اکا وَلَا تَقْرَبَا ذِي شَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ شَيْبَتْ نَاسُ دَ نُقْصَان كَوْنْكُنَ دَ خْفَلْ زَان ولی ظلم پہ قرآن کے پمانے دا نقصان راغ لے دیں سورت کاف گورا سورت کاف آیت نمبر درے دیر شمو گورا کلتل جنتین آتت اکلا ولم تظلم منه شیئا او نبی کمولی دمیو نسیشے ولم تظلم منه شیئا نبی کمولی دمیو نسیشے باغونو او دلتا مفردات امام راغب ذکر کری دی او روح المانی ذکر کری دی او علماء دیوبند کی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب لکلی دی چی دلتا ظلم پا مانا دا نقصان سر دے بس مفتکونا من الظالمین تیشو بھئی ظلم پر مانے دے نقصان اے وہ پنزوستم آیتو گورا در صورت بقرش کا نا در اون پنزوستم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ سمانے بقرش دلتا مانا سیدار وما ظلمونا دوی زمانگ نقصان نو کرے دا مانا بنا کچھ پا مانگی ظلم نو کرے دلتا خود ظلم تصور نا غیر چمگلی دا خشنے پکار مولا ساک پکار دی ساک پکار دی وما ظلمونا زمانگ سے نقصان نو کرے لکوز پہ یو لنگر کی غوخہ ملاوی جی بل سرے چھ مال ساگ پاکتا ساگ دا لنگر بھی چھ بنزمی سو نقصان ہوکا ساگ دا شل روپو پورا گیڑے ملائے گی آغوخہ پہ شپیتر روپے کلو دا مصر خوب رو مانت دا بنا کہ چھو ما ظلمونا پہ منگی زیادتی نہیں رکھے بھائی بولیانا جی بتا جمع گئی وما ظلمونا او ما نقصونا دوی زمان نقصان ندے کرے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن پخ پل زان دخ پل زان نقصانیو کا منو سلوان محروم شل او پدالو مسروبانی سر شل دغا صورت بقرہ و گرہ درے مسپارا آیت نمبر 279 دسو یوکم اتیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اور اس معنی بکے معنی داد لا تظلمون زیادتے بنا کوئی تاسو پر خلق باندی پا غستو دا زیادت تر اصل مالنا ولا تظلمون کمی بو نکرش استاسو پر پریخو دو در اصل مال درس مسئلہ دا بلس نہ جوڑے گی کہ تاثر روپے چال اور کڑی پر رشوت 125 باندھے اخبر راسل مال اخ لے لا تظلمونا یعنی لا تظلمو زیاتے مکہ پاغستو دا راسل مال نہ پزیات وصل بانی لس دا سود ماخ لے لا تظلمونا سستا سو اصل مال سل دی پائے کہ ممکمے ناراضی پہنچے گا نا دا پمان دے نقصان ہے سورت انفال گورا شپیتم نمبر آتو گورا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم منا يوفى اليكم تاسلو پورا در کرشی وانتم لا تظلمون او يوفى نفس الظلم دے ایفا پا ماندے نقص ایفا پا ماندے پورا والی سر دے ظلم پا ماندے نقصان سرش سورۃ احقاف آیت نمبر 19 گورا وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کمے بہو نکرشی بیٹھو کمے کمے دے ویچی ظلم ولم تظلم چی راغل دے ویدہ دے باق پہ بارکی راغل دے ویچی کہنا آئی دے بندہ پہ بارکی نہیں دا خود دانون ہے تنے دے بندگانوں پہ بارکی لا تظلمون ولا تظلمون تفسیر مدارک مانو لکھا فتکونا من الظالمین الظارین انفسهم تفسیر محائمل کی فتکونا من الظالمین اے بتفویت الکرامتی تاسو بشے بتفویت الکراما تاسو پزان زان نقصان کا ان کی بشے پپاتے کے دو د عزت سرا دل تبی تکلیف ڈوڑے ملاوی گی او کہ دنیا تلاڑے نبیا پر ڈوڑے دا تکلیف شی تفسیر محائمی لکھے تفسیر الرحمن او تفسیر مراغیم لکھی فتکونا من الظالمین بنقصان حضوزکما تاس بخ پل عزت خراب کریں دا ٹول تفاسیر دیدے تفحول من الرجال ہوئی انبیاء تو نسبت تو ظلم بنا کے خان دا سے بنا چی پیغمبر ظلم کرے دے ہاں قرآن پاک رفا تکونا من الظالمین دا بنا چی افو پیغمبر خود ظلم نہیں لکھا خود اوٹولی چی ظالمی دایت بوائے فتکونا من الظالمین لیکن چی اسی باس کئے نو پیغمبر تو نسبت تو ظلم جائز نہ لے تفسیر کبیرم ذکر کئی زمان رو را بیا تفسیرون اگو را اور تفسیر خازنم دیدی آتلان دیلی کلی دی دا خازم دا دیر خستہ تفسیر دے ما سغا صفحہ 38 فَإِن قُلْتَ هَلْ يَجُوزُ وَصْفُ الْأَنْبِيَاءِ بِظُلْمٍ أَوْ بِظُلْمِ أَنفُسِهِمْ قُلْتُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَطْلِقَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الذَّمِّ تیشو گا مطلب پوشوی فَإِن قُلْتَ هَلْ يَجُوزُ وَصْفُ الْأَنْبِيَاءِ بِظُلْمٍ اید انبیاء وصف ظلم جائز دے اور بظلم انفسهم قلت لا يجوز ان یطلق علیہم ذالکا لما فیہ ذم دیکھ مذمت دے نظر لہذا پیغمبر تبدانو چلی ظلم کرے ہاں قرآن کے نارے ظالمین نہ ظالم پر مائد نقصان ہوا رہ سکنا خبر اخلاص شو تفسیر خازم تفسیر کبیر دغزے کے دریم جلد شپگم صفدا اغم وچ نسبت الظلم الی الانبیاء لا یجوز مدارک دیزے کی لکھی جلد اول دو سل اختم صفا انبیاء علیہ السلام پر نسبت تو ظلم جائز نہ رہے سواوی درشتم صفا زرد درشتم او چکم نوے دے نو تحت آزل آیا ناغم لکھی چھے نسبت تو ظلم پیغمبر تو جائز نہ دے ہاں کی کم خلاف اولاد پیغمبر نہ اوشی ناگی تب ازلات وائے لغزش وائے مشایخ سمرقند اور دو بخارا پخپل میں اس کے باس تھے بعض علماء ہوئی چھے داوی رشے فعل الفاضلہ و ترک الافضلہ داوی رش فعل الفاضلہ و ترک الافضلہ دیر غور عمل تے پاتش اور نفس جواز اوکا یو بعض علماء سمرقندیان ہوئی چھے نا نسبت تا ظلم جائز نہ دے البتہ نسبت تا ذلت ذلت بنا ذلت خواری تا ہوئی ذلت رسوائی تا ہوئی ذلت خویدو تا ہوئی چچان رضاویلی کا نا نو التا دے باب ذلت القاری ہے اور جسو پا دے لغت نہیں خبر ہوئی باب ذلت القاری باب دے پا بیان دا خواری دو دا قاری سے علیکہ دے باب ذلت القاری باب دے پا بیان دا خطا کے دو دا قاری سے چلستن کے دا قرط پا مانزے کی خطا شنو سبا کئی التا ذلت پا مانا دا خطای سرا دے فعظل لہما خطا اکل اخوی الخطا شنو نو داویل شی چی ذل فلانن ذل ذل ویل شی جکہ ذل ہوئی خویدو تا علماء لکی چی ذل ست ہوئی وقول فعلی علا خلاف القصد چی یوکار کس تا قصد نہیں ہوتا نا یوکارو شی لکہ پا خطی روان بھی باران شو خطوا جکہ چیز مکہ مٹوا او پا غیب بارانو شو تپیتلی اخوی نی دید نسوئی ذل رجلو یا ذل الماشی فی تینے کلون کے پدیر خاوری کی اخوی دا وزتان تپوس کو مئے ملی سے انصاف دارا چی او سرے تاس روان و باران ور دلو او پز مکہ دا مٹی وا لپاس پی خٹا وا پوشکا نا او سرے پی اخوی دا نتب آغی سرا ہمدردی کے کہ آغی سر آغی تب غصہ کے ایت اس طرح کی دنوی پی دی ماتی شا ولی اخوی دی دا سے بوئے کہ تو اوف اوف اوف ہائے ہائے ہائے کپڑی دی خراب شی کوکشی بھی خونی پانڈے خونی مات شی تب دا سے کہ ورسلہ کہنا تو اللہ کا دا خود انبیاء و ذلات تھی افسوس بھی ہائے ہائے ہائے ہائے زنگ بابا نا خبر تر سر نشو ہائے ہائے دا بناو چو گورا دم چو بوٹو خوڑلو دا بناو اے دا خود لغت نا خلاف دا عادت نا خلاف دا اخلاق نا خلاف دا عرف نا خلاف دا کہ نیلان چاہتا اہل عرف نا تپو سکا تا تو پڑی پوئی گئی کہنا لیکن ذلت الماشی فی تینے فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان وأخيل دادوار شيطان أذل ورغلا وكرل أخيول أخيول ديكا ولا ورقرا تبا دي پونش داس ماند دكم جد تكي ذين كي دي مراقبور دوكا أخيول دادوار شيطان أخيول دريوار پا يولار روانو چٹیلو نو آدم اخپا اخوئے دا نو خط اس نڈک شا نو قصور دا چاش بے شیطان شا زکا اگی اخوئے والکنا اگی والا دکا ورکرا کئی دکا نورکولن دی خوب ٹکاو ٹکاو روانو اگی رسن دے شیطان تو شیطان خدا کا کاری نو ایدا شکڑے چاہ ذکر ہے یہ تاؤش کیا تاؤش نوائے ہے اسوش یا اللہ خراش یا اللہ سبکی فتح اللہ قادم وہ ربنا ظلمنا چودی بخنا خلاص ہو جا خبر ہے سمرا کس طرح خبر ہے فأذلهم الشیطان اخوی اولدا دوار شیطان انہا عن دلتا سبب یہ دیکھا انہا پا سبب دا خوراک دی بوٹی عن سبب یہ دی لکا صورتی ہود کے راضی درے پنزوستم کے بار سورت ہود درے پنزوستم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك يعني عن قولك اي بسبب قولك نو عنها اي بسببها نو اي خيول شيطان عنها بسبب دي بوتي نو فأخرجهما نو اي وقل دا دوارا مما دغ سكوننا مما دغ نعمتنا كانا فيه چدوی پكي وسيدل فأخرجهما نو اي وقل دا دوارا دلتا نسبت اخراج شیطان تشوی دے زکا چی دیتا نسبت سببی وی مسئلے بانے پوچھ لکھا نا نسبت سببی زکا چی اکل سبب دو خروج من الجنت اکل شجر دے او پا اکل شجر بانے باعث کری خو شیطان ہو زکا فخرجهما کی ورتا نسبت اوش علماء اکرام یو سو خبر یاد دکھیں یو خبر دا چی دلتا بازی خلق ہوئی چی شیطان ورطا وسوسه سنگ واچولا سنگ واچولا نما بگا یو تفسیر کود ناگی یو عجیب خبر کری وا اغوی چی شیطان الگر چی وقت لشوی و دیگی دخول منعو خود دخول اعزازی منعو نکی دخول غیر اعزازی لکه اغی یو قول کردی والله عالم لکه یو سره دی جماعت کی موز کے امام دے بانگوی اقامت کی اتو تو چی خبردار چی دی جماعت بیاد بانگ او دی اقامت پنیت دی امامت پنیت رانشی اسی که موز لازم رازا اعزاز داو چی دی بانگوی لے اعزاز داو چی دی اقامت کو لے اعزاز داو چی دی امامت کو لے دی دریو خبر نتا محروم که مقتدیان رستو صف کے ولار دے ندخول اعزازی پی من آوا نفس دخول منا نو دے ورسلو والله احلم بورتیما دیم قول دادی چی دے خو وقت کلشون سنگ دن نلار او وسوسه سنگ واچولا نو بعضی تفاصیل عجیب خبری کرتا با چی دی وسو ولارو وی اصل کیوی دے چی راغی کنا نو جنت دے گیر تو دے دو نو چی دل تور کیو دا غیتی بس اولا خبر لے گورا تو منع کر دی شب فرشتے سے ہم شب دل تپات کی گئے اور داس چل بھی داس چل بھی اخروی کے ساتھ خیر کے ساتھ فطرت وغیرہ کا نا اور دا ٹول خبر ور توکڑی دا گیٹ خواتر سے دلو اور بیا اللہ سادر پوگی واچو دے بیا تخت سو کوئی دا سو کوئی اصل کے دے دا مار پہ کھلا کے راگ ایو تصویر بگا کر تو خاندان والا ڈیر والا وہی دا مار پہ شکل دا حیوان لہو قوائم اربا دا سلور اخپی وی خود دم دنگو اور دیر مزینو دیر داغی پا خلا کی دن نلان چی دن نلان واسو سیوا چون دیارا تختی عجیبا کار دی خود دی وقت کلو ادی چی دمار پا خلا کی دن نکی نو خود دا پتا نو عجیبا کار خلقی ایرا حضرت شیل قرآن یو رضی پا یو تفسیر رد کو نمونگو رد تو حضرت دی خود دیر لکی لی دی خود تفسیر لکی دیل پار نلکی چی دا سچ ما لکی لی طول چک دی دیوئی چپدیا دام ویل شیوی دی دام ویل شیوی دی دام ویل شیوی دی دام ویل شیوی دی دام ویل شیوی دی دام ویل شیوی دی استاد سٹائلم سوئی دی کہ کما خبر خدا کما ٹک نہ دا دی کہ خواہ نہ بدا پرے گدا بازار تو چلار سی دکاندار دے کنا ایسا کا بادام پراتی دی اگے دا ہم دا بادام دی دا 300 روپے کلو دی دا 200 دی دا 250 دی دا 150 دی دا سل دی دا اتیا دی تا کو کما خلی آپ کو دکاندار دیں خو اعلی شے ادنا شے متوسط ہو لکھی تفسیر والا خطا تو تفسیر کھینچ پڑیا داوی لشیری داوی لشیری داوی لشیری داستا فخر کنا چتزی علم میں خود ما صفا و دا ما قدر سلا گردی در پتر بیا خو آسان خبر ہے کنا تفاسیر دانو چی دا ٹول ٹک دی ادھر تفسیر دام لکھ دی علماء کرام دی توجیحات و تاڈو ضرورت نشتر ہے نبی علیہ السلام فرمائے ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم چه ارکل انسان چه چر دا شیطان چه چر تا دی ندیدی شیطان دی انسان سا یو دا سی تعلق دی کم اجر دمی فی بدن انسان یو توجید محدث تا لکستا پا دی بدن کی وین حرکت کئی کنا و دا سی ستا پا دی بدن کی شیطانی وسوسی همشتا دی اید دا اختیار اور کرش شوی دی یا کم اجر دمی که فی موزی مجر دمی پا کم رگونو که جستا وین روانه دا پایی که شیطانم روان دی در سرا خبر عجیب خبر بس وس وسا شو زما شیخ مرحوم بوی آگے بڑی عجیب خبر کو کانافی چلتے چلتے بک گیا ایدا ترجمہ بس اگیدا ترجمہ پوچھو چلتے چلتے بک گیا بک گیا جن کے پل تلو تلو کی وسوسوا چولا اللہ فخرج منہا فإنک رجیم زبد بخت جنت نت مردود کل دے تو نتلو تلو کی ورت ٹولی خبر اکھڑ لے چلتے چلتے کہ گیا چلتے چلتے بک گیا بیا بھی مثال ورکاو مثال بڑی عجیب ہو مثال داد لگے ہو طالب دے پیو مدرسہ کی روانی ہو کی جگڑ ہو کی محتمم سے ورت ہوئی چی بھائی دی مدرسی نے اوزا پیزو منٹوں کی دن دن مدرسہ پری گدا اس دے دل تماشے کی بستر ہوں دا کتاب نم دی طالبان دی چاپی ردی کہنا چکم دیدی مر گرو یو سے پاتے دل دے اس بستر تڑی دا کتاب خریدلتا دا بلی خریدلتا خپل سامان ٹولے دے سامان ٹولولو ٹولولو کی ہوئی چی دے موتن خود ہو اخلم خود دے لو ظالم دے دے سر خیر خیال کا ہے سبا دے بتاؤ بازی فلاں نے فلاں کے فلاں کے فلاں کے اور پر بستر والی تو سر باندھ روان سی پدی بستر تڑولو تڑولو کی دے ٹولی خبر ہی نہ شیطان پدی وتو وتو کی دے خپل کار کرے دے خبر خلاص ہو خدا خطا ویلات الی چی ان شیطان جس میں سن مجرا دم تعویر تا نہ کہ ال تو کل اخلاص کا پتہ دی کہ سجن دے فاخر جوہما مما کان فی وقلنا بتوبا اللہ اجتماع تی بتو زے کوشے نو باز امیان وئی وے زمن گا بابا وی بوٹے اوپر کنا بوٹے چے بوٹے نے اوپر من جنت کے بسی تو تا بعد بعد خلاص بوٹے کے نیرے خوڑ لے منگ با جنت کی اسی دو آلکا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً اقو اللہ پیدا کرے زمک دے پارا ہو نکی علت دے پارا ایخو اسم راتلو دلتا خو اللہ در تخیچ راتلو سبب سنگ جور شا بانے سنگوا اقو دیز ملما ٹھیک دے کہنا ذکر تفسیر اب سعود دل تلکی لم یؤمر یاد مسکن سرا لم یؤمر بسکن الجنت علا ویلو دا پا طریقی دا دوام سر نو ویلی بلکہ دا پا طریقی دا کرامت و اعزاز سر ویلو اگر تا یو سرے دستا بالمشی اتورتے چی دی بیتک کے پاتے کے گا دا فوم ستا دے چ سخری نو بس بے شک اخرا دا بات روم دے دا غسل خانی دی مزی کا ببوز دے دا اے سیانی دی ٹول دنیا تپا چ دا دا بیٹے کے تا تقلن کرے نہ دے او اعزازن تا تو چ دار سستا دی نو لم یو عمر بے سکنا علا وجه الخلود انما امر علا وجه تکرمت و تحیا ذکر چی فی الارض قرآن مخ کی ذکر کرے دے مسئلہ خلاص ہو جائے دغه سے تفسیر قاسمی ذکر کری دی اس دی دے کہ دا سوالات چی آدم علیہ السلام تو چی خدای وی چی لا تقرب از شجرتا فتکونا من الظالمین نو بوٹے والے خوڑ اللہ دی پا مفسرین رحمو کی بس مختصر جواب کوما یو جواب دا دے چی حضرت آدم تا دا خبر یاد و چی لا تقربا خو کل چی دی شیطان ور تا قسمون او خوال دیتی چاپیر شو پا منتون شو نو حضرت آدم پزرک دا خیال راغی چی دا لا تقربا دا نہیں با منسوخ شوی چی دی را بان دم را زور لگی حضرت آدم پہ خیال کی دیدی نہیں پہ منسوخیت بانی خیال راگ چی دا نہیں دا لا منسوخ شوی دا نزک عقل تا شجر تا سادش. سورۃ اعراف راوانو گورا 20 نمبر آیت و 21 سم گورا. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اورینهما من سواتهما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. قسمنا چوخرل حضرت آدم دا خیال راگے شاید لا تقربا نہیں منسوخ شوا. لکم مفسر جمل لکی ادار محاسن لکی وا تقد نسخن نہیں دے خیال راگے چدا نہیں دلا منسوخ شوا زکر دین قربان بوٹی تنی دیوال حاصل شو. یو دیم توجیدہ دا چاگر چلا تقربا خو موجودو خو پویند العقل حضرت آدم نا نہیں دا لا رشوا خیال رانغے دا نسین نہیں آ. سورت کاف گورا نہیں تے اے رشوا نہ سورت طہ گورا آ تو گورا 115 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ من حکم کرو آدم تا من قبل دی نمخ کی فنسیا اگے تزمگا حکم دلا تقربا ایرشا فنسیا نہیں ایرشوا ولم نجدو ازما اللہ منگا نو متے نو معلوم کرے دغی پز رکے ازمن قصد پا عقل دا بوٹی باندے سبحان اللہ لا تقربا نہیں تے بالکل ایرشوا نہیں تے اے رشوا لا نہیں اے رشوا نو عقل اوش چ عقل اوش دے خطا ش زلت تے اوش اپ خطے خروج نہ ماتی گی ان پ خطے چ سا خوراغ گناہگار دے او ناغ ملامت کی گی. نو آدم گناہگار نہ دے آدم چ دے ملامت کول جائز دے آدم نہ دی آدم ملامت کول جائز نہ دی. دریم توجی علماء ذکر کئی چ حضرت آدم تاویل کو شاید چه تاویل کری سنگا زکر چه نهی پا دو قسم دا یو نهی تنزیحی دا یو نهی تحریمی دا پوشگنا نهی تحریمی لکه لا تشرب الخمر لکه شراب مسکا نهی تنزیحی صدا لا تبولن احدکم فی الجحر پا سوری پا غار کی مچازم کوا لا تتوزو بالماء المشمس مشکات کرازی آگا بچے پور پنور گرمیشی پاگی ادس مکوائے ذکر دینا ابرس پیدا کی گی. اس لا توزو لا تتوزو بالماء المشمس نہیں دا شفقت دا نہیں تنزیحی دا پوئی گی کنا لا تبولن حدکم فی الجحر چچا تو لارے کسو کی کندوی اے کند خواہ کے مکینا دا نہیں دا شفقت دا زکر چی تاثر رحم دے چا تو مار لرم را نشی چت مار لڑم دتان اڑم نشی پوشی کنا التمن اس دیکھے گئے دانی سب کت علماء دی مثال ذکر کے یہ بس کے چر سفر دے کرے اپ دی بسن کی دو خبر او پخا نکلے یو دا چ بغیر ٹکٹ سفر نہ کریں نکلی کی نہیں نکلی بغیر ٹکٹ سفر نہ کریں ریل گاڑی کم نکلی او بلدے کی نکلی گاڑی چلتی ہوئی گاڑی سے جسم کا کوئی حصہ باہر نہ نکالیں اور کلوی چھ گاڑی کے اندر چھلکے نہ پھینکیں لکھ لیں الکا چھ گاڑی روانی سر گورے دا شیشے نہ باہر نہ کی سر مبار کو دا شیشے نہ گاڑی بس کے ناستے نو پٹو نہ دا ٹماٹرو آو دا مالٹو دا کیلو پا بس کے دن نہ مغور زوا اور لکھ لیں چھ بغیر دا ٹکٹ نہ سفر مکوا دا ٹولے نہیں دی خپد نہیں کہ فرق دے بغیر ٹکٹ سفر کول حرام دی پٹ وردول پہ بس کے دن حرام نہیں دی سر و عقل دشی نہ بار لے چو عقل دشی نہ بار حرام دادو نہیں دا شفقت تی سر مبار کوا ون بل بس بے ہوئی سر بدر نلارشی پوچھ گنا پٹ مغر زوا تب پاس اخبل راشی تب اخوئے گی سر بدی ماتشی دا نہیں دا شفقت تا حضرت آدم وی چلا تقربا اللہ حکم چدا نہیں دے حرمت تا منی دیکھے گا دے دا چت نہیں دا شفقت بھئی ندے اخوڑلا تاویل پو اکپ نہیں کے دا حرمت نہ تنزیح تا حرمت نہ شفقت تا سلو رمہ توجید دادا چی حضرت آدم تاویلو کا اللہ چلا تقربا آزی شجرا حضرت آدم دا خیالو چل لازم نہ کرے دا عین شجر نیما نہ کہ دا نوع شجرنا اللہ کے لا تقربا ذی شجرا دی بوٹی تو منی دیکھے گا مقصود اللہ من دا نوع شجر نو خیال آدم راغے چ منا عین شجر نہ دا عین پری خدا بل نو خورا خوشی لکہ جمعہ دلتا دی کمرہ کی طالبان روڑے اگستی در سلور آپ بندل پرتی طالبانو حق دے استاد چا مرچی ویل دے تنزی نشی دا یو بنڈل دے دی بنڈل نہ خیر دے دا تاویل شو اللہ دے منا کڑو نو شجر نہ دے پزین کرا لا چ زمانہ اینی شجر نہما خبر تو نو او دین را لا لا تک بازی شجر وا قلنا بتو بعضکم لبعضنا دون سبحان اللہ حضرت شیخ وی خلقوی چم بیا معصوم دی اشکر دل تراشن بیا دغه خودی شو کنا سو دې کی قبل نبوت شو اسو کی دا بعد نبوت شو الک چیت خبر در تو کوم ان شاء الله پسمت انبیاء وانه قبل النبوت و بعد النبوت انبیاء معصوم او چکم دا صدور شوی دی نو نیاز دلاتی لغزشون دی خلاف اولادی انبیاء نو معصیت ندشه سبحان اللہ سبحان اللہ او دیار لسوجود دی دکی باہر محیط ذکر کری دی دیار لسوجود او دا خود رضا چطا باس کوما خبار ها چی دلتا دیر آسا غپروتی نو دیو چی ما او گوری طالبان تا می ہوئے دا تفسیر بحر محیط دیزا کی لکھی مولانا صاحبہ 162 کے والمختار عندنا انو لم یصدر انہم ذنب حالتا نبوت البتتا للکبیرت وللصغیرہ لانہم لم لو صدرانہم الذنب لکان وقل درجت من وسعت الامت لعظیم شرفہم وذلک محال دا بحر محیط تے جلد اول دے 162 صفحہ دا بیادت انشاءاللہ عبارتوں پیش کو مجھے چرتا تمہارا خرالا پوشی کا نا او داد ما سکھا دا تفسیر قرطبی دا سبحان اللہ صفحہ 308 قال جمهور من الفقهاء من اصحاب مالك وابي حنيفه والشافعي ان معصومون من الصغائر كلها كعصمت من الكبائر اجمعها تیشو کا نا دا تفسیر قرطبی جلد اول دے صفحہ 308 مسلان شو پیش کو ماں ابھی خستہ خستہ خبریں کر دی یار اولی کا دا تفسیر جان سکا تفسیر کبیر تفسیر بحری محیط دیر خستہ تقسیم پاسمت کے پیغمبر باندھی مقام کے کر دے اللہ پدی علماء اور رحمت نور وقل نام گئی بتوز ہے بعض حکم لے باز ادون کہ بعض دا اولاستا سنا لے پاس دا بعض بھائی دشمنان ولکم فی الارض اطال پار بھی پدزم کا مستقر قرار و متاع او نفع غسل الہین تر وقت مرگ پوری ایہ بھی تو کی جمع دا ادا کو خز خاوند دا خودو جمع اطلاق سنگ ہوشا وی دیتا جمع دا تکریم وی دیتا جمع دا عزت وی لکا یو تم ویجی تاسو راش ہے دا سوئی کنا لکہ تب پلار تب ہوئے کنا جی تاسو جی چرتا تلی ہوئے ناو دنو خوشحال شی اگر تو چرتا تلی ہوئے تو سکھ ہے دا بیاد بی دا تاسو سکھ ہوئے دا عدب دے ایہ بی تو اللہ دا جمع سیغا ذکر کرنا منگتے چلو خدا چی داستاسو پلار آدم دے لائق دا عزت و احترام دے دانا چی خدا عزت کے منگتے چلو خدا چی داستا سو پلاز دے نکدے دے نکو پیدائے دے تا گتا منی سائے اہ بی تو دی عزت گوائے اگر چستا سو بخفل میں اس کے لباس کم لباس دو عداوت پیدا شی لیکن بابا صرف احترام صرف پیش کی گئے یا تا سو علماء کرام ذکر کر چی بی تو جمع دا ولی جمع دا زکا چی دو بانی اطلاق دا جمع کی گئی لیکن تا سو ایک